няўщедлівы, дапытлівы, брыклівы, немаўклівы, але не крыклівы, малады гадамі вобразамі. Гэта Глеб Лабадзенка. Заўсягды на лінію агню бачнага і небачнага. Новая змена беларускай інтэлігенцыі. Навучаўся ў нашай пакутнай беларускай гімназіі і навучыўся добраму. Ён і паэт, і журналіст, і фотакарэспандэнт. Шмат ездзіць і паўсюль паспявае. Задведзена ў Вільні, прывёз мне драўлянага салаўя. Адпуджваць, адганяць чарцей у сэнсе камуністаў. Сёлета па тэставай сістэме прайшоў на аддзяленне журналістыкі Белдзяржуніверсітэту. Калі паведаміў пра гэта маці, яна пахваліла сына і сказала, што грошы, якія збіраліся для вучобы ў платным ВНУ, можна пусціць на рамонт кватэры. Глеб ужо з маладых гадоў, як бачым, дапамагае бацькам весці гаспадарку. А мне радасна, што на маіх вачах расце сапраўды беларус, творца, маладзюткаму сябру і гэтыя мае радкі, надзеі і перасцярогі. Глеб, не звыкай да хвалеб, паэзія хітрасць хлеб, дзельга заблудзіцца і з року і кроку, без ліхтара, не заспанага клёку, характар капрызны ў глыб, смялей і хварочай Глеб, сігай і ў вышыні, і ў глыб, пільнуйся, крывіцкі Глеб.